एक हरफे तमन्ना हूँ, हरफे तमन्ना बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए। मैं आपका बंदा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, ऐ मौला मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। सरताब कदम अपनी मुरादों को संभाले, सरताब अपनी मुरादों को संभाले, सरताब कदम अपनी मुरादों को संभाले। जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले वाले, जाते हुए तकते हैं मुझे काफिले। मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, ऐ मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। ये इश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे, ये इश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे, ये इश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे। ऐ बादे बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, ऐ बादे बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, सवारी नहीं आई, कहना मेरे आका की सवारी नहीं आई, कहना मेरे आका की सवारी नहीं आई। तस्वीर और तमाशा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। कब तक मेरे मौला, ऐ मौला मेरे मौला, ऐ मौला, जब तक मेरे मौला।